أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد فلندريمت Lëvdatat më absolute janë vetëm për Allahun Gjellë Gjellaluhu, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, salavatet e Zotit Gjellë Gjellaluhu mbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata muslimanë të ndjekin në rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjellë Gjellaluhu që të ndajmë disa qaste në kapitullin e tefsirit, në landën e tefsirit, që të shfletojmë diçka nga komentet e dietarëve të ulemave të muslimanëve, në mënyrë që ta rrisim masën e njohurive tona për Zotin ton të bareke vë të ala. Para se me vazhdu, atje u kemi ngel me fjalët e ulemave mbi tefsir, më da përmend me një fjalë nga Shejhul Islam Ibn Tejmije, apo dy fjalë të ti, për të qenë kjo një motiv dhe nëzitje për të mësu fjalën e Zotit e Bare Kjo Vëtë Ala. Në shdo parathonjë, vëzër, kemi përmenjë diçka që në nëzitë dhe në motivan që të mësojmë fjalën e Allahu të Bare Kjo Vëtë Ala. Ajo e cila ndihmon për të mësu dhe për të nda kohën për mësimin e Kur'anit dhe sunetit për nga meri sallallahu aleyhi sallem, është edhe një fjalë e Shejhul Islamit Tejmijes, pra do me tha një fjalës, ku thot, rahimehullah, në libën e ti Minhaju es-Sunna, innama khalaq Allahu l-khalqa li'ibadatih. Allahu i ka krijuar krijesat për adhurimin e ti. Pra çdo krijesë ka kriju që të adhuron Allahun të bareke wa të ala. Wa khalaqa fil khalqi shahawat. Dhe të krijesat ka vendos dhe ka kriju brenda tyre epshe, li jesta'inu biha ala ibadete, që të ndihmohën me këto epshe për të forcue në adhurimin e Zotit Gjellë Gjellalu. Qërë dhe me thonë kjo fjallë dhe zërë? Pra neve kemi instikte mrenda, epshe mrenda, tërheqe drejt gjërave ushimit, pijes, gjumit, gjinisë kundërt, mardhanjeve intime, e kështë më rratë. Dhe këto janë instikte. Së mundet me dalë për këtyre dikush. Krejt i kanë. Njerëzit normal i kanë. Thot që i khul islamu të imije, pesha dhe rëndësia që e kanë këto epshe të kënjëriju, për qëfar janë që të ndihmohet njëriju me këto epshe që të analizon qëllimin të cilin është kriju dhe është i badet i Zotit Gjellë Gjellalu. Pra, fle që të forcohet e të ngritët të adhuroj i Zotin e vetë të bare kjo vëtë ala. Hanë bukë që të forcohet në adhurimin e Zotit e Gjellë Gjellaluhu. Pin ujë që të ek të largon etjen e ti që të ban adhurimin dhe i Zotit e vetë të bare kjo vëtë ala. Martohet që të zbraz energjin të së një ka kriju Zotit e unë të bare kjo vëtë ala, e që aj pasaj me atë energji të zbrazur dhe të furnizume me të re të adhuron Allahun Gjellë Gjellaluhu. Andaj dhe për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kush martohet të plotëson gjysmën e imanit. Pra, zbraz gjysmë, mërë gjysmë, nga se jetë fuqi, nga se jetë fuqi. Andaj dhe zërë, kështu duhet të kuptojmë jetën. Epshet në ka kriju Zotë i unë Gjellë Gjellalu brenda neve, jo për hirtë që ata janë objektivi funit. Nuk jenë ato qëllim. Ato janë mjete. Ato janë mjete. Dhe sa ma shumë që neve shtojmë një hurinë por Zotin tonë të bare kjo vëtë jala, aqë më shumë e dim se këto epshe nuk janë qëllim. Andë dhe zërë, kjo duhet në ndihmon neve që krejtat mira që kanë e gadon Zotin tonë të bare kjo vëtë jala janë për një qëllim. Dhe është adhurimi. është adhurimi. Andaj, kur pin uj, kur ha buk, kur pin qaj, në qëshri, kur pin kafe me shok, kjo është vesile. Qëllimi është me shtu diçka prej adhurimit. Me shtu diçka prej adhurimit. E që shka mundësi të piqaj me shtu adhurimin, flet për Zotin, flet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, diskuton çështje fetare, shton një huri, largon ignorancë. Krejt kjo është adhurim. Krejt kjo është adhurim. Andaj Abdullah ibn Mes'udi i thonte njerëzve, ijlis ma'ana nu'minu sa'a. Ulu me neve dë besojnë një orë. Në kuptimin ulu, qëqrohemi, të bëjmë një ndeje për çka? Se nata tash dimrit e shumë e gjatë, s'kena ku me qu, jo, kam ku me qu, por të diskutojna rrëth imanit, të shtojna imanit. Andaj dhe kjo fjallë e Shejhul Islam Ibn Tejmije, neve na e shton motivin për të mësu fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe fjallën e pingamberit tonë Alehi Salatu Selam dhe e kumptojmë se qëllimi jetës është adhurimi, dërsa adhurimi pa ilm nuk ka mundësi më bo. Andaj Zotit Jon Gjelluala Krishtart i ka qujtë dhalin, i ka qujtë të humbur, gjahilin nuk din, dhe i ka qujtë të tjerët gajrit maghdub, maghdubun alejhim, të hidruar nga ana e Zotit të bare kjo vëtjara, pra ka zbit në bita hidrimin nga se din dhe nuk punojnë. Dhe fjala tjetër e Shejhul Islam Ibn Tejmije, e cila ka të baje me tefsirin, ka thonë në Mejmu'ul Fetawa, fa inna rrasikhuna fil ilm, vërtet të rrasikhuna fil ilmi, ata sot janë të thelluar në dije, ja'lamuna tefsir al-Qur'ani kulli, e din tefsirin e Kur'anit në tërsi. Krejt, shka ka ajet, e din djetarë qëfar ka për qëllim Zotë i unë të bareke wa te ala. Dërsa fjala Zotë i Gjellë Gjellaluhu kure ka përmen të uilin wa ma ja'lamu të uilahu illa Allah, nuk e din të uilin kur kush përveç Allahut, është për qëllim hakikati i sendeve, realiteti i sendeve. Por qembu, nëse neve themi melek, a ja dim kuptimin? Ja dim. Krijes e Zotit, e ka kriju prej drite, e ka vequ me adhurim, nuk ka epsh, e kështu me ratë precisive që dhe, ja ka mërmen Allahu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nëse na thot dikush, a ja din të uilin? Jo, nuk ja din. Qështu bja ja din të uilin? A ja din si doket? A ja din si fluturon? A ja din si hec? A ja din si flet? A ja din qështu ban sejtë Allahut? Jo, nuk i dim. As pami nuk ja dim. Por nuk nënkupton që mos dija të uilit, mos me di qka është me laqë. Zatë dikush, a e dini qka është gjennet, themi po. Vendi posat që mi kryuar nga Zotë i Jonë Gjellivala, por besimtarët ka përgatit Allahun ta qka siri, qka s'ka pa, veshë s'ka dëgju, dhe nuk i ka shku ndër men njëriju. Dhe se në dhëtë dikush, a e ki pa? Jo. E din të uilin? Jo. E kështë më rap. Andë e thë Shejhul Islam Ibn Tejmije, nuk ka asë një ajet në Kur'an që nuk i dihet kuptimi. Kjo për çfarë neve na shërbim? Që vëllezër nga Fatihaja dhe në kul audhu bi rabbin nas, sahabët e pejgamberit së sellem janë ullë dhe ajet për ajeti e kanë shqyrtu çfarë do me thanje ka. Dhe kjo është ambicje madhe. Që ka thënë Mujahidi, Mujahidi ibn Jabr, nxënës ibn Abbasit, thot jam ullë me Abdullah ibn Abbasin, ja kum hap aty, aty ja kum hap mushafin, dhe nga surja Fatiha der të kul audhu bi rabbin nas, në gjdo ajet e kum dal dhe e kum pyjt qëfar ka do me thanje kjo dhe për krejt ka kalzu. A dhe ka thanë djetarët, nuk jet pa tefsir aj që e merë veç pi Mujahidit, pra nga Abdullah ibn Abbas, nga se s'ka ajet që nuk ja din kuptimin. Dhe këto ambicje vëllezër neve na duhen, sot njerëzit nuk bojnë sabër. Elhamdulillahi rabbil alamin, mi a shpjegue, mos flasmi për ajetet e tjera. Shiko sahabët në surën Bakara, transmetohet nga Omeri dhe djali i tij Abdullah ibn Omeri, se 10 vite kanë qëndruar në mësimin e surës Bakara. Dhe janë kanë arab, e din gjuhën arabe, e din metaforën arabe, i din format e stilit se si ndërtohet fjalia në gjuhën arabe, dhe me këtë këto aftësi ai ndalet 10 vite në surën Al-Baqara. Ndërsa e kundërta, ne jemi axhem, jemi jo arab, nuk i dim esencat e gjuhës arabe, nuk i dim stilin e gjuhës arabe, për çka është vendosë kjo fjalë dhe për çfarë përdoret dhe çfarë mund të përdoret. Këtë të janë landë veçanta, mësimet veçanta, dhe prap i shef njerëzit të pavarur. Kjo nga gjehli që e ka njerëzit dhe mos madhështia të cilën nuk i ajapin Kur'anit e Zotit të bare kjo e tjala. Anë dhe zërkje e para ishte që ta ndihmojna me dije adhurimin e Zotit ton të bare kjo e tjala, dhe kjo e dita ka të baje që të vazhdojmë me tefsir dhe mos të nakap plëkshtia, dëmbelia, nga se nuk ka kajrën tjetër mezlis. Gjdo mezlis tjetër, jashtë ta i dijes. Se kam për përqëllim konkret. Po mezlis i pashquar, ku do qofë që folet për Zotin, për nga mberin se sellem dhe diskutohet dispozita e Allahu Gjellë Gjellalu. Nuk ka mezlis më të kajrët se kjo. Ku mundet më kanë diqka më e kajrët? Ska mundësi. Asë një mezlis. Më njërë absolute. Nuk ka mundësi me pas një mezlis më të masë që me lasës vresin dhe mundohen me i gjithë kësi vende. Në aboftë Allahu Gjellewala prej atyre. Andaj dhe zërë, këto le të shërbejnë fjallë të Shekhu l'Islam Ibn Tejmije, si nëzitje dhe motivim për të vazhdu me mësime dhe kërkimin e dijes nga anë Allahu Tebareke ve Teala. Kemi ngellë të fjallë a Zotë Gjelle Gjelaluhu në surën el-Bekara, ajeti 48, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Thot Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu, kini frikë një ditë të cilën asë një shpirt nuk i bën dobi një tjetërit. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ dhe nuk i pranohet ndërmjetësimi. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ dhe nuk pranohet prej tij kompenzimi, ndërmjetësimi dhe kompenzimi. Wala hum yunsarun dhe asë që do të dihmohen nga ona dikujt. Wala hum yunsarun e ka pru foljen në fshehjen e veprusit, që do më thonë asë një veprus, asë një ndihmus nuk mundet me ndihmue. Dhe kemi fol diçka rreth këti ajeti. Në kam bet edhe një rrumbullaksim i përgjithshëm i ajetit, pastaj duhet me fol për një pjesë të këti ajeti në ajetë të tjera, nga se është një mesele që njërzit zakonisht e koglavitin, që ishte qështja e shefatit. A ka shefat? A s'ka shefat. Si të ketë shefat, atërë pëse me punu. Si më s'ketë shefat, e kështu me radhë prej diskutimit të zëtë i bën njërzit. Por para se me kalu në atë temë, dhe t'i japëm edhe një botë kuptim për të përgjithshëm të ajetë, që ta mbledhna skajin e ajetit nga skajin deri në fundin e ti. Thot Imam Ibn Gjeriri, Ebu Gjafar al-Tabari, në tefsirin e tina, në fjallën e Zoti Gjelle Gjelal në ajetin 48 të surës El-Bakara, thot, وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَقْضِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ حَقًّا لَزِمَهَا لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا لِغَيْرِهِ. Thot, kuptimi ajetit është kështu. Thot, ruaju një dite. Pro fjallë a Zotit, do me thonja është, ruaju një dite. Asë një shpirt nuk ka mundësimi a kry një pun një shpirti tjetër. Sot a ka mundësimi a kry një pun? Ka mundësimi. Më afro një gotuj? Mere. Me jep ka që denarën se kime më dihmu? Meri. Mbam pak shtu? Mbajem. Kryma një pun atje, nduhet të filan sektori, filan shërbimi, ta krym. Thotë Allahu Gjelluara, e një dit nuk pezullohen krejt këto. Nuk punojnë, nuk funksionojnë. Thot Ibn Gjeriri, haqqan lezime halillah, nëse ka haqq të Allahut që e ka mbi shpinën e vetë, nuk i ndahë. Pra venjë njëri dhe e ka shkel një haqq të Zotit. A mundet marrë një tjetër mi thanë, unë ty të dihmoj? Thot Allahu Gjeriri, jo. Thot Ibn Gjeriri, wala li gajrihi, dhe asë dhe një haqq të dikuj tjetër. Nëse dikush ka haqq Allahut, së mundet me i ndihmu kërkush. Po nëse e ka një hak të shkel dhe një krijese tjetër, s'ka mundësim ja kri kërkush. Por shembull, ja ke ozurpu dikujt nderin, edhe veç shkel ta, qështë e ozurpon tokën, edhe pas taj veç shkel sa të mundësh. Edhe del para Zotit Gjellë Gjellalu, ki kërkon dëmsh problem për nderin i cili o shkel. A mundet më arë dikush me thanë, leje këta se une i ndihmoj? Jo. Allahu Gjellë thotë, veç me që ata qka ta ka shkel hakin dhe ki i shkelti mirë në vesh ekstumerat. Pse nga së është për drejtësis ashtë për drejtësis me elan më dhlumin, dëbamin zullum me zullum qarin, po si kur ti intervenon të dikush që shqibje drejtësia atërë si kur sot përshemë 1 milion shpëton, 50 miliard shpëton, apo mas i gjikohet për ekzekutim, mas i gjikohet për kriminel, atërë thënë ka dalë se dosje ka qenë problematike, e kështu me radhë paguën aja tje shumë, mor akiret jo. Thot Ibn Gjeriri, wa la yaqbalu Allahu minha shafa'ata shafi'in, fajut rakuleha ma lezimeha min hakin. Thot Ibn Xhiriri, Allahu nuk pranon prej ati shpirti as një ndërmjetësim të ndonjë ndërmjetësusit. Fajut rakuleha ma lezimeha. E që të lihët për të drejtët sët i ka shkel. Pra as një i cili vjen me drejtët shkelta, qoftë Zotit, qoftë krijesave, s'mundet dikush i cili s'është pjesë përbërëse e problemit me ardhë me intervenue. Përvec se aj, i cili ka të boje me problemi. Pastaj thot, vete uilu kaulihi, nërsa kuptimi fjallës e Zotit Gjelle Gjelaluhu, vela hum njën sarun, dhe askush s'ka mundësimi ndihmu ata, thot, jani, ennehum la jensuruhum nasirun, kema la jeshfa'u lehum shafi'a. Thot Ibn Xhiriri, pra, as një ndihmtar, s'ka mundësimi ndihmu ata. Heq, në mënir absolute, qëfar fjallë kanë gjuhën Shqipe që e përfshin hiqin, keqë ato i përdor. Edhe thu, as një s'ka mundësime me ndihmu. Dhe as një ndërmjëcus nuk tolerohet që ndërmjëcon. Wala ju kubelu minhum adlun, wala fidje, dhe për e tyre nuk pranohet kompenzim. Kompenzim. Mare këta, ta jep këta. Së pranohet. Batalet hunalik el muhabatu wa dhmahallet il rusha wa shefaatu wa rtefa bejnë el qawmi të avunu wa të nasuru wa sara l'hukmu ila l'adli l'gjabbar. Thot Ibn Xhiriri, rahimehullahu ta'ala, thot, asgjësohën atje servilosjet. Asgjësohën atje servilosjet. Por shembull, qysh servilosjet? Një njeri i është bërë servil dikujt, e ka lakmu vazhdimisht. E ka lakmu vazhdimisht. Dhe pas taj, ka qëllu që, apo, je ka shkel hakin që ati që ka i shbo servil. Edhe pas taj, thot, hajt për hatër që të kumë servilos shumë falma. Jo, s'ka mundësi me ta falë. Thot Allahu, thot Ibn Xhiriri, wa dhe mahallet i rrushe, s'pranohën rrushfetet. Mere, t'kaloj, s'ka rrushfet. Thot Ibn Xhiriri, wa shefaat, dhe asë dërmjetësimet. Wa rtefa abejnë el qawmi të aun, është ngrit dhe është pezullu në mes njerëzve, qëfar? Ndihma, zgjatja e dorës, u e të nasur dhe nga dhënimi, timi mi dhona t'i kra, shpin, u asar el hukmu ila el adli el gjebar, e gjithë gjykimi është në dorën e të drejtit nga dhënjësit. Ajo Zoti hun të barek e vëtala, elledhi lajen fa'u ledejhi shufa'a u en nusara, tek aj nuk bajnë dobi ndërmjetësusit dhe ndihmusit. Fa jetëzibi sejiët i mithleha, thot Zotë Ion Gjellë Gjellaluhu, ish përblen për të keqen me nja. Një të keqen, një dënim. Wa bil hasenet i adhafeha dhe me të mirë dhe të fish. Wa dhalike nadhiru kaulihi gjellë thënau, dhe kjo fjal është në gjashme me një fjal tjetër. Ma në men këtu një regull të ndëruar dhezër, tefsiri ma i fuqishëm, të cime ka vërmen Shejhul Islam Utejmije, nga Selefi, është tefsiri Kur'anit me Kur'an. Qështë dhe të shofë mi tani të meselja e shefatit, do të huazojmë ajete nga një sure, pasajnë për të njëtën tem, nga një sure tjetër, që të dale e qartë pasyreja. Që të dale e qartë pamja. Tani shikoj Ibn Xhiriri, për shkak se e din këtë rëndësi, një ajet shpjegon një tjetër. Por shembull, për me kuptu këta qështë i vje, një ajet është shumë më mirë të shpjegohet me një ajet tjetër. Kush ka mundësi një njeri cilë e ka thonë një ligjerat? Kush do qoftë? Une, ti, tjetëri, ka folë diçka. Kush është shpjegu si më i mirë që ka dashtë me thonë? Kush është ajë mas mirë të që shpjegohet? Ajë vetë. Tash une e maj ligjerat dhe pas taj ndodhë një keqë kuptim. A mundët dëndikush prej dëgjuzën me thonë, unë e di ma mirë se o që ka dosh me thonë. Mundë është me ditë ma mirë, në meselën, ndoshta, por që ka ndosh me thonë ma mirë se unës, mundë është me ditë. Kur ti fletë me dikën, nuk mundët me arë një tretë me arë me thonë, unë e di mësë mirë të që ka dosh me thonë. Së mundët. A e di vetë, qëfar ka dosh me thonë? Qysh e mërvesh, shkom për zdit, i thu, që ketë fjallë, që ke pasë për qëllim, thë që thu, e ta marë. E tash nëse së ne gjenë këta, e tash e vetë dikan më ngatë. Apo, e vetë dikan më ngatë. Andoj kështu shko kjo punë. Por që e mu fletë dikush, së ne gjenë për zdyti me e konsultu për çfarë ke pas për qëllim, e vetmi bashortën, vetmi babën, ja vetmi djalin, ja vetmi mikun, ta afërmit e ti, çfarë thoj kaj për këto fjalë. Kur së nxejmë ajet, shkojmë dhe sunetit pejgamberisë sallam. Po së nxejmë sunet, kush e kupton mas mirti? Sahabët. Pastaj, dietarë të muslimanëve. Kjo shkohet kështu gradualisht. Andaj, ajeti me ajet mos mirti sqarohet. Pse? Sa i vetë ka folë. Nëse me një vjen ka folë në përgjithësi, në një vend tjetër ka arë me holësi. Andaj shikojmë në gjiri i thotë. Wa dhalika nadhiru qawli. Që kjo është sikur fjala tjetër. E Zoti Xhelle Xhelaluhu në surën e Saffat. Ka thënë Zoti i Onë Xhelluara, wa qifuhum, innahum mas'ulun. Ndalni, frenoni kriminalet, nga se do t'i marrin në llogari. Ma lakum la tanasarun. I pyet Zoti. Pse s'po ndihmoni në mes veti? Dhe këtu sa për çfarë vëllazër, ku pa shumë prej vëllazërve të cilët nuk konsultohen me njerëz të dijes dhe me xhallar, se kjo ajet çfarë ka kuptimin dhe e morin kët ajet dhe e kanë për qëllim mi u thonë muslimanëve pse s'po ndihmoni në mes veti, jo me kët ajet. Dhe kjo ajet kit për diçka tjetër fol. Kë ajet, ma lakum la tanasarun. Pse s'pini mandin njëri tjetrit, Allahu i vedh në formë mohuse. Pse s'pini mandin tash njëri tjetrit, në kuptimin, a ishit ju që ndihmoheshit njëri tjetrit në dunja, po, e tash, a jeni që të njëtit, dosta, miq, apo krijetar me krijetar, ministra me ministra, shok me shok, zullumqar me zullumqar, tani, ma lakum, Zoti joni pyet në formë mohuse, pse tash jo? Mi po kjo ajet, vëllezër, nuk ban mu këpërdor, për musliman, pëse s'po ndihmoni, ka ajet e tjera. Ado, njëri ju du të me qenë preciz, mos me përdor një sen, ku është përdor për diçka tjetër dhe me vendos diçka tjetër. Pasaj të Allahu Gjelluala, bel humul jaume musteslimun. Të Allahu Gjelluala, jo, bel. Bel lill idhrab. Bel është lill idhrab. Qa da me thonë idhrab? Fol, fol, thu, jo, po kështu. Allahu Gjelluala, jo, por tani janë ndërzu total. Ata s'kanë qenë dërzu, tani janë dërzu. Qa thotim në gjeriri, lexoje këtë ajet, ta sharon këtë tjetërin. Lexoje këtë ajet, ta sharon këtë tjetërin. Kjo dhe zërë është sa këtë boje me këtë ajet të ndërshëm dhe të begatëshëm të Zotit tonë të bareke, u e te ala. Pasaj dhe zërë në kanë ngellë meselja e shefatit. Meselja e shefatit është meselja cila duhet të diskutohet, të mësohet, vësë është meselja e madhe. Pa shefat nuk nisë kiameti. Pa shefat, nuk nis llogaria, falni. Kiameti ndodh, llogaria nuk nis pa shefat. Do të mendoj shefati, pastaj mendoj llogaria. Porse ky shefat është keq përdor. Njerëzit duke fol për shefatin, pastaj hin edhe në shirk, Zoti na ruaj. Andaj duhet me lexu mirë librin e Zotit, sunetin e pejgamberit s.a.s. dhe shpjegimet të dietarëve të mëdhej mbi këtë çështje. Fillimisht duhet ti përmendni ajetit ku Zoti i Onë Gjellë Gjellaluhu flet për shefatin dhe e mohon. Pasat do t'i cek me ajetit ku Zoti i Onë Gjelluala përmen shefatin dhe e pohon dhe bashkimin mes tëre. Ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzije, kaptina me e madhe në Kur'an dhe në hadith është bashkimi teksteve. Apo? Bashkimi teksteve. Kjo është kaptina. Nëse do një me ditë pse janë shqu dhe janë ngrit djetartë disa emra, si Ibn Taymija, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, këto vëllezër, jo që ky di më shumë diçka se një dietar tjetër. Pika dalluese është bashkimi i ajeteve. Andaj është shpesh Ibn Qayyim thotë s'ka kontradikt. Është Ibn Taymija thotë s'ka kontradikt. Derisa ka shkruajti Sheikhul Islam Ibn Taymija një libër ku e ka titulluar ajetet të cilat dokën kontradiktuese, kundërthënëse njëra me tjetrën, që shumica djetarëve si kanë ditë që është bashkohen. Pro kjo është një veçori që aja pohon vetës, ka libër të veçantë të fësirë mbi ajetet që është bashkohen, një numër i madhi djetarëve dhe të s'kanë ditë një bashku. Që më thotë, këtu ka thonë po, këtu ka thonë jo, që kjo kontradikt, dhe zërë. A lejohet? Po. E vetë më saninesë, a lejohet? Thotë jo. Kjo kontradikt. Tani ka ajetet që shtu dokën disa, por duhet me i harmonizu. Që është harmonizohen? Tu, për këta janë ata, për këta janë ata njerëz të mëdhoj të dijes. Ajetet të cilat Zoti i Onë Gjellë Gjellalu e mohon shefatin. I pari ajet, këtë të cilën jemi. 48, surë e Bekara. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu në surën El Bekara, më vonë, ja e juhe ledhine amenu, enfiku mimma rëzëknahum min qablu en jeti e jomun la bejhun fihi, wala khulletun, wala shefaatun, wal kafirun e humu dhalimun. 254 në surën Bakara, thëtë Zotë i Ongjeli Gjelaluhu, ojët e cëtët keni besuar, jepni nga jo që u kemi dhanë. Pra, ndani nga jo që neve u kemi dhanë juve. Para se të vjen një dit në të cilën nuk ka në ta trekti. Beja. Beja me dhanë dhe me morë. Wala khulle dhe ashtë mitësi. E gjeni dosë të atje, të ka një mu këtu shumë dunja, të ka shtim punë, të ka regullu pak qështjet, atje zbanë do bivë dhe se. Zbanë dhe zaj ka dërtin e vetë. Për nga mërë të kanë dërtin e vetë. Për nga mërë të kanë dërtin e vetë. Dhe mbulohë njërzit mbi punë të veta. Wala khulle. Dhe khulle, të ndërrua dhe zërë, khulle është prej Khalil, dosti ma i mirë. Allahu thotë, dosti ma i mirë zbanë dobi, tjertë zbohën muhabet. Wala shafa'a, dhe asë dërmjetësim. Wal kafirun e humu dhalimun, dhe jo besimtarët janë kriminel. Kjo ajet dhe zërë e mohon shefatin, përgjithsi, mutlakan, kejtë e mohon. Ajet jetër ku Zotë i unë gjelluala e mohon, në surën El En'am, ajeti 51, thotë Zotë i unë gjelluala, vë endhir bihi lëdhine e khafune e njuhsharu ila rabbihim, lejse lehum mindunihi valijun vë la shefiun, leallahum jetë të kun. Thotë Zotë i unë të barë kjo të ala, qërtoja ata të cilët kanë frikë që do të rinjallën të këzotë i tëre. Lejse lehum mindunihi valijun vë la shefiun. S'kanë përvec Zotit asë vëli, mikë, dhe asë dërmjëtsus, leallehum jetë të kun, ndoshta do të ruhën. Ajeti 51 surës El En'am. Gjithashtu thotë Zotit Jon Gjellonës në ajetin 70 surës El En'am. Wa dheri lëdhine të khadhu dinehum laiben wa lehuan, wa gharrat humul hajatu dunja, wa dhekir bihi entubsele nefsun bima kesevet, lejse leha min dunillahi valijin vë la shafia. Thotë Zotë i unë të barë kjo e të ala, lëri, braktisi, kuptimin mos i pengo, ata të cilët fene kanë loj, dhe argëtim, dhe i kanë mashtru jetë e kësaj bote, dhe përkujtoj, lërin kuptimin la i krahe, e përkujtoju, kalzoju. Sigur kërë i thu dikujna, kjo është haram, po ti si shkon të shpia, përfyti, harama, e, atë kalzova. Unë kalzova, ti e këshirë punën tane tash. Kjo namazi farz. Unë të përkujtoj. E ti e këshirë punën tane, ki logarin të zotë jëtë, të bare kjo vëtjara. Pasetat Allahu Gjelluala, përkujtoj që mos të mirët shpirti, e ata dalin të zotë i vetë të bare kjo vëtjara, pa mik dhe pa ndërmjëcus. Kjo është muhim. Kjo është muhim absolut i shefate. Gjithashtu Zotë i unë gjelluar në surën Yunus. Ajeti 18, thëtë Allahu të barëke vë të ala. Wa ja'budune min dunillahi ma la jadurruhum, wa la jenfa'uhum, wa jakulune ha ulai shufa'una inda Allah. Kull, e të nebbiun Allah bima la ja'lamu fis samawati, wa fil ardi, wa la fil ardi, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Thëtë Zotë i unë gjellë gjelaluhu, adhurojnë propagandat, diska tjetër përveç Zotit, asë nuk u sel dam, asë nuk u ban dobi. Dhe thonë, si arsye dhe justifikim, këta i kemi ndërmjetësues të Zotit. Këta i kemi ndërmjetësues të Allahu Gjele Gjelalu. Thotë Allahu, kul, urdhërore, thuaj, api të regoni ju Zotit, Allahu Gjelluala, qka nuk di për në qije edhe në tokë? Pra ata kanë thanë, Lati, Uzaja, Hubejli, janë ndërmjetësus të Allahu. Allahu gjithë dhe thuju, qysh ndërmjetësus? Qysh ko ka ki ndërmjetësus jam, a unë se njo? A kuptut? Për me quti dikujt një kretarit, i thonë, duhën e ty me ma kry një punë, edhe a që një njëri këtë mërinsh në rrugë e mërë ata. Dhe dhu që ki ndërmjetësus i jotë është, me smë edhe te. A i se njef ata. Kjo është ta për ilustrim, dhe zërë. Ajo është kitë botë tjetër. Por Zotë jone e përdor formën figurative që të futët në kryet qka po folë. Mi aqyti një njëri dhu që, po se njof, jo që kam e ndërmjecu. Thotë Allah, kull, e të ne bi unë Allah, Allah i të pikazoni që ta e kia. Shiko qëfar zullu mi madhër, dhe zërë. Kjo është imponim. Thotë Allah u gjellë gjellë luhu, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. I pastër dhe i lartë është Allahu nga ajo që ata i shoqërojnë. Kjo është ajo që e mohon shefatin. Gjithashtu thot Allahu Jellu Ala në surën e Shuara, në gjuhën e banorëve të zjarrit. Thema lana min shafi'in. Ne nuk kemi asnjë shefaxhi. Wala sadiqin hamim. Dhe as çfarë? As sadiq, shok, dhe as hamim. Hamim i thojnë advokatit. Ja po, ai fol për ty, se dizdim e fol. Ka dalë se ky a kanë pak i hutum kur e ka bë. O kanë kështu, a e ka çket punë advokati? Ti i thu, fol ti se unë e s'di, fol ti se i njef ligjet. A i thot që shtu? E ditën e gjikimi, thot Allahu Gjellu Ala, nëse kisë di me fol, e di a i një shokë si di me fol, dhe të haqë këtu, kalzoj se që të farë arsije këmë pas, thot Allahu, la hamim, s'ka ndë advokat. Vetë kime dëshmu me vebrat e tua. Kjo është muhim, absoluti shefatit. Gjithashtu, fjallë Allahu Gjellu Ala, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayamin thumma istawa al-arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadhakkarun. Sura Sajda, thot Zoti i Gjallë Uara, Allahu është ai i cili ka krijuar qiellin dhe tokën për 60 ditë, pastaj është ngrit mbi arsh. Ju nuk keni përveç Allahut asnjë mik dhe asnjë ndërmjetësues, a nuk përkujtoheni. Gjithashtu thot Allahu Gjallë Gjallë në surën Yasin, اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Thot Allahu Jellu Ala, në gjuhën atë njeriu të mirë i cili ka ndihmuar pejgamberët, atë adhuroj dikën tjetër përveç Allahu Jellu Jalaluhu, e nëse dëshiron Rahmani me mgodit me fatkeqësi, shefati tyre nuk mban dobi. E ka kuptuar nga imani se shefati i çdo kujt përveç Allahu Xhelel Xhelalu nuk ban dobi. Dhe ajete të tjera, të cilat Zoti i ngjëlluar, sigurisht që është ajeti surën e Zumar, ajeti 43-44 për ata i cili dëshiron me studiu me selën, gjithashtu në surën El Ghafir, ajeti 18, Zoti i ngjëlluar Xhelaluhu e mohon shefatin në mënyrë absolute. Ndërsa disa ajete tjera kapitin tjetër, këtu bane vi mohumeve absolute. Tani një vit tjetër çelë atje, klapa në trunin tan, ajete të cilat e lejojnë shefatin. Ajete të cilat e pohojnë, pra ka shefat eksumeral. Thot Allahu xhelalu në surën Al-Baqara, në ajetin më të madh të Kur'anit, ajeti Kursi, "Men dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Kush ka mundësi me bë shefat përveç me leje? Dhe kjo është kitab arabi që ligjërim, retorika arabie, gjuhën arabe që kuptohet se paska. Kur i thuash dikujt, nuk mundet me hi që tu dikush përveç se me leje. A mund është ti me dalë jashtë me thonë, këtu kur kush të në hi? Jo. Theka, nuk kusht. Por shembull, nuk hinë gjenet përveç se me iman. A mund me thonë dikush? Ja, s'hi kur kush aty. Jo, hi me iman. Pra, e ka bo shartë. Dhe kjo është vëzat gdhendje e trunit që shmi kuptu ajetet. Ajetët gjithmonë vinë qështu, një arë vjene përgjithshme. Pastaj ta përmeni një kusht, pastaj ta përmeni një kusht, pastaj edhe qartësohet qështja. Ekstu më ratë. Thotë Allahu Gjelluar në surën El Bakara, ma min shefi'in illa min ba'di idhni. Nuk ka ndë një ndërmjëcues, porveç pasit more leje prej Zotit. Që dhe më dhonë, nëse jep leje, atëherë ka shefat. Gjithashtu thotë Allahu Gjelluar në surën El Enbiya, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون صلى الله جل وعلا دسان يرستان سرحمن كمور فمي تعالى الله إمام الله تعالى سبحانه Allahu është i pastër. Subhane, do më dhonë kur dikan, ti e pastron në kulmin e pastërtis. Përsa nuk lejot me thonë vetës, Subhani. Apo? Lejot me thonë, Subhani. Më unë jam i pastër nga, a ka dikush dhe që qështu me gjendjen e halit të ti, thot? Po na e dim që kërkush nuk thot, Subhane kivlavi. A ma dikush me gjendjen e vetë, do me thonë, Subhane. asni gabim se kam, asni rëshqitje, apo, kush së mdo mu se do Allahin, kush së mdo mu se do pingamberin, kella, së shba qështu. Nuk është qështu, nuk është lazim, nuk jeti lazim i Allahut, nuk jeti kusht i shtatë që të zinë e ka qelë, Zotë i unë të bare kjo vëtë e ala. Andaj, subhane veç për Zotin, thuhet. Asë për pingamberin, se sellem. Para me ndodhe, asë për pingamberin. Zba me thonë, subhane Muhammed. I pasër është Muhammed. Ja, qka thot për Muhammed, sëna? Nebi, Resul, Beshar. Se me bom i thonë subhane, i bje asë buk nuk ha, asë uj nuk pi, asë gruje s'ka nevoj, asë nuk fle, e kështë të mëra. A i ka që të Muhammed, sëna, këti ka. A dhe nuk e subhane. Asë na nuk e në subhane. Asë me gjuhë, asë me halë, asë me qku mendja. Si qku e mendja, vrejt e mendje. Vrejt e pak. Thuj, si e subhane. Êshtë Allahu Gjelle, Gjelle fi ula. Thotë Allahu Gjelle ula, bel ibadum mukramon. Jo, ata që ka ja përshkujnë Allahu si fmi, ata janë në ropë të Zotit të ndërshëm. Pra me laqët e Zotit të bareke vëtë ala. Nuk i paraprinë Allahut me mendim. Nuk dalin para Allahut me mendim gabum. Wa hum bi emrihi amelun, me urër Zotit punojnë. Aje din qka ka para tëre dhe pas tëre. Dhe nuk ndërmjetëson të Allahu askush përveç aj për të cina Allahu është i knasht. Tani këtu ka sharti pari ishte idhni, izna, izën me morë. A ka mundësi? Ka mundësi. Tani Allahu është dhe ja për një cilësi shtes për tërqatësu kush ban shefat. Kujti i për leja, li menir të dha, me qata qka Allahu është razi. Është i knasht, thot që ta pranone me bo shefa. Kjo është përjashtim, pra shef, kjo ajet e pohon se ka shefa. Gjithashtu në surën Taha, thot Allahu Gjeli Gjelaluhu, jaume idhin la tenfa'u shefa'atu illa men edhina lehu rrahmanu wa radhja lehu qawla. Thot Allahu Gjellu Ala, atë dit nuk bando bi shefati përveç, illa, la ilaha illa. E mani me dhe zë këtë shprejë se shprejët në gjuhën arabi janë kajmaki i fejtë Zotë i Gjeli Gjelalu. Edhe na namazin e falmi arabisht. Radhije me radhijeve, sakhita me sakhita. I vjen mirë kujt i vjen, si vjen mirë kujt i vjen. E zanë i thirët arabisht. Me thirë dikush, Allahu është më i madhi në zanë, s'ka thirë Allah e zanë. Apo, dhëtë me thanë Allahu Ekber. Me i dikush me thanë Allahu është më i madhi, Allahu Ekber. Nuk të shqip, ose anglisht, s'ka i namaz. Ska hi namaz. Çka duhet me thënë arabisht? A do gjuha arabe është pjesë përbërëse e fejes tonë. Gjuha arabe është pjesë përbërëse e fejes tonë. Dhe Shejhu Islam Ibn Taymija e bën këtë fesadin më të madh kur njeriu mundohet me e bë tefsir me gjuhë tjera. A do shikoj Allahu Gjallahu illa përveç men adina lahu rrahman. Kujt i jep leje Rahmani wa radiya lahu qawla. Kto është edhe një shtesë. E para izën. E dyta është i knast. E treta, i jep leje me fol. Ama tash, jo të dërmjecumit, po në dërmjecusit. Tash të është në një shefa. Tash, që shqipje? Merë leje, pastaj, është i knast, për këtë që ka duhet me dërmjecu, ka gabime, dhe duhet më kanë i knast me këtë që ka dërmjecën. A është e qarë fotografia? është e qarë besoj me lejën e Zotit Gjellë Gjellalu. Gjithashtu, thëtë Allahu të barëke vë të ala, në surën e nëgjmë, wa kemmi melekin fis semawati, la tughni shefaatuhum shejen, illa min ba'di, en je dhenë Allahu li men jesha'u, o jërla. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, sa melaqja, në qijel, nuk i bandobi shefati. Kuptimin ka melaqë shumë, që kanë të ndjetarë në të fësirë në këtë ahitin, në qijel ka shumë melaqë, që ka thonë, o, zotë, falja filanit. Pse thonë falë, sa ato e shovin gjenemi, blezër. Ti me e pa një vend keq, edhe me të lemru se filanin kanë me shtiqë aty. Shka banë ti? Maksimum, ku të munë, është me thonë, moni be më sështini. Se shumë keq ish. Apo, shumë keq ish. E kështë të mëra. A të mirët parasysh? Së të mirët parasysh. Me laqët e kanë pa gjenemi, dhe e shovin sa keqë. Andaj në surë e kafir, Allahu që nga ka të regu se ata lutën për musliman, për besimtar. Pse? Se e shofin. Që shqipje këtu me hi, shumë ranë. Andaj e lutin Zotin. Allahu thotë, sa me laqja. Dhe këtu e ka pru, sa të pashquar. Kuptimi numëri madhi me laqja. O, Zotë fali, o, Zotë fali. Po thot Allahu la tughni. Mirë, po nuk i mirët parasysh. Përveç min ba'di en ya'zan Allah. Pasi t'i japë leje Allahu limen yasha'u wa yarda. Për atë që ka dëshirë mi dhënë leje dhe është i kënaqur me ta. Dhe është i kënaqur me ta. Këto vëllezër janë ajete se Allahu xhela ka pru shart. Po, është leja, është razilloku për ata që ka bo gabim që i duhet shefat, dhe razilloku për këta i cili do të futët si ndërmjetës. Andaj, ajetet e para mohojnë, ajetet e dyta e lejojnë. Atëherë, do të përmendmi disa prej pikave të cilat janë përbashkuese mes këtyre dhe me lejnë e Zotit Xhele Xhelaluhu, ku të përmendmi në ajetet tjera të tefsirit shefatit, nuk përsëriti, më vetë themi, e kemi sharu. Nëse nuk dojmë me sharu në gjithë ligjerat të sharuarën, tahsir l'hasil, nuk kemi nevoj atë shka e dim me përsërit, përvecë se i sharat. Adhe me këta jet e përfundojmë shefatin, vëzër. Edhe mo, ku të vim të shefati, qka themi? E kemi sharu në surën Bekara, ajeti 48. Kujt i përzijet, këthejet atje. Qysh bashkohen këta ajetet, ajetet mohuse dhe pohuse të shefatit, kanë thonë djetartë. E uëlem, fillimisht. Duhet me dit një pik të rëndësishme, se i gjithë shefati është i landë në duar të Zotit Xhele Xhelaluhu. Këta e ka për qëllim ajeti, kure mohon dhe kure pohon. Dhe kure mohon absolutisht dhe e pohon me kushte. E ka për qëllim se krejt është dorën e Zotit Xhele Xhelaluhu. Adhe me këtë pik qartësohet, fillon, kjo i bashkon tani. Kur të vënosh këta, Allahu e ka në dorë, kanë shefati. Kur qipësh ajet pohus, edhe kur qipësh ajet mohus, kjo ta mbledh. Apo nije. E mbledh këta dhe këta. Dhe e qartëson fotografi. Andaj e para është se Allahu e ka shefatin dorë. Krej. Kulillahu e shefaatu gjemian. Surë Zumer. Ka thënë Allahu Gjelluala. Thua, i gjithë shefati është në dorë të Zotit. I gjithë shefati është në dorë të Zotit. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, përbashkuese. Që dhe vëllon dhezër përbashkuese? Tash, dy ajete po vinë si kur ndesh njëra me tjetër. Dhe vendoset një në mes dhe harmonizon me styre. Harmonizon me styre. Dhe tani bashkohen dhe nuk janë kontradiktore. Nuk janë kontradiktore. Por shemë, për me e kuptu ma qarë. Për nga meri së sellem, me një adit dhe kam pyqja Rasulullah, nëse njëri ju e prejk organin e ti, a i prishit avdesi? Ka thonë po. Dikur tjetër, e ka pyqë njëni, ja Rasulullah, nëse prejk njëri organin e ti, a i prishit avdesi? Ka thonë ajo pjesë e jotja. Sikur që e prejk krahun, dorën, pjesë e jotja. Tani, pe për jashtë dhe zërë, këto janë desh njëra me tjetërën. Dutë me tarë ti një bën të iminje, e një një kethir, e një njëri i madhë që më Mahmedi, e bu Hanifja, me thonë pretë. Këtu ka kënde historike, do shta ka pezullim, do shta ki urdhër ka arë më vonë, do shta ki lajmë ka arë më vonë, e kështë të mëra. Pa tjetër me ndërmjëcu, po ndryshe janë kontradiktor. Ose njani prej dy aditheve është i dobet, njëra prej përbashkuzve, po pa tjetër me pru një përbashkuz, e kështë të mëra. Përbashkuzi i parë në këta jetë është i gjithë shefati është dorë të Zotit. E dyta, vëllezër, është se nuk ka shefat për jo besimtarin. Dhe kjo është harmonizusi i dytë, përbashkusi i dytë, se kjo ajet që ka e mohon, dhe kjo që ka e pohon, e ka për qëllim që ajeti mohus të përjashtoje kanë, qafirin, dhe ajeti pohus të pranoje besimtarin. Ande ka thënë Allahu Gjelluara, mali dhalimin e min hamimin, wala shefiin, ju ta zulumqarët, nuk kanë advokat mbrojtës dhe as dërmjecuës të cilët u mirët fjala. Të cilët u mirët, fjala. Tani, a thamë tri kushte. Izën, shefaqjia, mukoni pranum, dhe ai cili për të cilën bëhet shefat. Shikoj Ibrahim alayhi salatu wasalam. Del para Zotit, a është i kënaqur Allahu me Ibrahimin? Po, një fjalë, po. Edhe i thonë, po. Edhe krishterët thonë, po. Ibrahimin e do Zoti. Del dhe do me ndërmjetësu për babën e vetë. Që shka transmitue, Imam Bukhariu hadithin se, për nga mbeli se më ka thonë, del Ibrahimi dhe shepa për në vetë, ka tranë të zi. Dhe thotë, ja, Arab, kjo shka është? A më ke thonë se s'kime më pështërsu? Po, ka thonë, kjo është pështërsim. Ska pa pështërsim. Atara i do me ndërmjetësu. Por Allahu Gjellë Gjellë nuk lejon. Tash cili kush nuk pranohet, el me shfua, ki për të cilin duhet më ndërmjecu se plëcon gushtin. Ibrahim e plëcon, Ibrahim, maj mas Ibrahim i sështë. Dhe zërë, këtë fotografiku të kishë qartë, e kupton se as baba jot, as nëna jote, as bashurte jote, as hoxha jot, as gjemati jot, as ketë tit shka pretendon, s'munë me pështu për Allahot. Hiq, kur, nëse Ibrahim i s'munë me pështu për në vetë, tipi kujtë pretë. Ille ledhine amenu u amilu salihat. Veqë edhe që kam besu dhe kam punu veprat mira, Allah unë apo për i tëra. A dhe dhe zërë, ta kuptojnë nëse shefati është punë e madhe. Shefati është punë e madhe, që ka thonë për nga meri, alejhi salatu vë selam. Andaj pika e dytë përbashkuse, është se Allah u gjelluara u ambohon shefatin kujt jo besimtarë. Pika e tretë, është se ndërmjetësusi, kur shkon të Zotit Gjellë Gjellë për me ndërmjecue, fillimisht duhet me morë drejt për Zotit. Leje për Zotit. Apo? Përshim mësot ndërmjecusi hi të dikush pa morë leje. Thot, pritëm filan orën, kam një bëhavet me ti. Një mësit, një asit, një kësi. Pse? Se e ka dost. Apo? Nuk merë leje, thot. Kena me pi kafe, kena me folë për një ndërmjecim. Por të Zotit s'mundet, edhe nësë është Muhamedi, a.s. Dhe të me mor leje për i Zotit. Po du me pështu filan sahabën, për filan meselën. Dhe të me mor leje për i Zotit, te bareke, vë te ale. Andoj kjo është përbashkusi i tret. Përbashkusi i katërt është rizaloku i Zotit Gjellë Gjellë Aluhu. Rizaloku i Allahu Gjellë Vala. Te nërmjecusi dhe te indërmjecuari. Dhe përbashkusi i pest është se Allahu Gjellë Vala e mohon që të adhuruarit për vetë Zotit kanë mundësi me bërë shefat për atë adhuruesin të cilin e ka adhuru për dhe Zotit Gjellë Vala. Sikur putat, idhujt, djeli, hana, e kësë mëra. Pra ua muhanë Allahu shefatim. Ka dhënë Allahu Gjellë Gjellëluhu wa ja'budune min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ata adhurojnë diçka përveç Allahut, as nuk u bën dobi, as dam. Kush të adhuruarit? A kanë mundësi putat me dalë për Allahu dhe mi thonë shtoje, a? Se ki o konë të mrasesh dhe mu, e beden, asë njëherë. Kjo është mëhim. E nëse do të dikush, a ka mundësi arabi me mendu se guri i bandobi? Apo? A ka mundësi? Po, vlezër, ka mundësi. Sikur që sot ka mundësi, në kohën e pretendimit të inteligencës dhe arsyjes dhe teknologjies dhe përparimit, a ka mundësi gjemati muhabit për fjallës qalmës me thanë dikush për shemull, ki mas i ka vdekë sot gjuma, sigur të keni. Sa dhe dhe qështu, mashtrohen. Edhe ti kur ti thush, o, i dërum, Allah e këndor. Thët hoxha ke pramë në kalzoj, ki sigur të. Apo, bile bile asë gjenazë, dove zdatë mi halazë është e hita janë. Se ka dhe këtë natë, atë natë, natë në gjuma, natë e kështu me ratë. Nëse sot, a pu besoj ka qështu, pu besoj ka. Edhe arabi ka thonë, qik i guri, pas ja ka më dhuru, sa devët i kam prej për ta, e sa delët i kam prej për ta, e kështë më ra, kim nimon në akiret. Apo? E Allah o thotë, jo, së nimon. Illa me nirë të dha. Përvec se, kush e ka, rizalëkune, Allahu te bareke, vëtë e ala, dhe për këtë pikën e fundi për bashkusin, e pes, Allahu Gjeli Gjelaluhu, ka prue ajete në Kur'an, me këto pes përbashkues, lezër, djetarët kanë thonë se, njëriju e kupton realisht shefatin, ndërmjetësimin e Zotit të barë kjo, ndërmjetësimin e njerëzve për dhezrit e tyre, apo për kanë do koftë, vetëm se me leje të Allahu Gjelle, Edhe njëherë e përmendni, leje e Zotit, me dhonë leje. Që do më dhonë me dhonë leje? Me dhonë leje do më dhonë me dhonë leje me folë, që ka po do me thonë? Se ka dalim dikush të, po mas i duhet rizaloku, pse leja? Leja me dhonë me folë. Se, jo besimtar ta së në folin e khiret. Apo? Andoj Allah u gjellohet thot, neve tani na folin duar të juve. Apo? Duar. Gjua fol. Kuptimin gjua kjo, pjesa e mishit. Edhe dëshmën ku dërti, thot, po ki fol. Që më dikush thot, kurbe e kom thonë këtë fjallë? Asmedeja, që e tani kjo vetë këtë zonë, thot. Dora thot, valla se kum prek. E tani ven kjo të je ki prek. Vjen kama thot, shkum hec. Ke hec, ke hec. Andaj thonë njerëzit gjymtyrëve të veta, feli me shahid të malejna, Pse do shmoni kundër neve? U i thu dorë, tja, kundër mu fola. Antakan Allahu ledhi antaka kulle shej. Thonë, gjymëtirt, na e dha mundësin Allahu me fol, qështë e ka dha mundësin gjithë kujt me fol. Apo, qështë ta ka qelë ti qëtu Allahu, a dhe t'ja qelë. Qështë ja qelë, apo filozofa për shumë, qështë ja qelë. Qështë ta ka qelë ty e? Qështë ta qeli, kushtë ta qeli? Që këta qëtu? E dikush se ka, Allahu u qelë. Qështu ja u qelë tjerëve? Andaj, sharti parë, me mor leje. O Zot, a ka mundësit foli? Dërmjëtësoj, t'ja japë një arsye që ti, e kështë të mëra. Sharti ditë, mu ka një knashtë Allahu, me kanë, me ketë qka po do me ndërmjëtësu. Filimisht, vjen një jo besimtar, a bënd foli, zban me foli. Vjen një tjetër, a bënd foli, bënd me foli. Du me ndërmjëtësu. Qështë du me ndërmjëtësu, ti vetë je për mu ndërmjëtësu. Se ka ki gjunajt veta, qështë një mundi kujtë tjetër. Andë nëse i shikon hadithet e pengamberit, se zemë, kush ka me ndërmjecu, gjithmon e gjenë, te klasa me ngritur, pengamber, me lasur, shehidat. Pse? Se ki realisht s'ka logarimo. Apo, kjo është i lam, tash kujt mujem i ndihmu. Por një gjuna qarë dhëtë, hajtë se unë e ti atje, qka? Ti ki vetë nevoj për falin e Zotin Gjellë Gjellali. Andaj, leja, knatësia e Zotin me ndërmjecusin, dhe në fund, knatësia Allahut, për ata për të cilin ka nevoj për ndërmjëtësim. Në lusë me Zotin tonë Gjellë Gjellaluhu, që Allahu te bareke ve teala, në banë për e atyre të cilat, Allahu Gjellë Gjellaluhu në i falë gjunaat, për ndërmjëtësim, e nëse kena nevoj, Allahu Gjellë Gjellaluhu në i caktof ndërmjëtësus, prej tëre, prisi tëre, Muhamedi Alehi Salatu e Selam, e lusë me Allahu Gjellë Gjellaluhu, që Allahu te bareke ve teala, në mundë thonë që ta kuptojmë fejnë e Zotit, ti kuptojmë ajetet e Zotit, fjalët e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, elusmi Allahu xhele xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na ndriçon mendjet tona me Kur'an, na ndriçon shpirtat tona me Kur'an, ne mundson Allahu xhele xhelaluhu me ja dhon shpirtin Allahut si musliman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.